drzwi, tak nagle zbudził to, co spało. Miękkim kocem snu ujrzała ta, co widzieć chciała. Nie wiem, czemu czas zawraca mnie do tamtych krain. Dotyk ciepłych war tak czule każe się oddali. Bo z codzienności jest już we mnie znów prawie.